Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվեն Ջավատ և Արմինե Հակոբյանները Ճարտար քաղաքից։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում երիտասարդ ամուսինների հետ մեր նախորդ թողարկմանը հնչած զրույցի շարունակությունը։ Ջավատ և Արմինե Հակոբյանների ընտանիքը ձևավորվել է սեր առաջին հայացքից զգացմունքային հանրահայտ բնորոշմամբ։ Ամուսինն ասում է, որ ինքը կյանքում բացառում է պատահականությունները, ամեն ինչ նախախնամության խնամքոտ ձեռքն է հարթում։ Լավատես է, օրագույն մտքերը հեգնանքով է վանում իրենից։ Կյանքի հազար ու մի հաճելի ու տհաճ անակնկալները նրան հանկարծակի չեն բերում։ Ի վերուս դաստիարակվել է ամեն ինչի մեջ լավը փնտրել ու գտնել։ Ավանդական արժեքներն են Հարգի Հակոբյանների ընտանիքում, ժամանակակից արժեքներն էլ աննկատ սահունությամբ որդեգրվում են, եթե վտանգավոր տարեր չեն պարունակում, և ավանդականի ու մոդեռնի համադրությունը ստեղծում է նոր արժեք, առանց որի անկարելի է համակերպել ու ժամանակին համակայել ընթանալ։ Ընտանիքում ընդ որում երեխաների կողմից, որովհետև նրանք անկաշկանդ են, ուղամիտ ու անկեղծ, ավելի է բարձրաձայնվում ավակների բացակայությունը։ Ուսուցչի հարցին, թե ինչ կուզենային, եթե կախարդական փայտիկ ունենային, ի տարբերություն հասակակիցների, որոնք համակարգիչ էին ուզում ունենալ կամ գայթակղիչ էլի ինչ-որ բաներ, առաջինցյանին պատասխանել էր. «Ուզում եմ, որ համոպապին ու ֆելատատին հետ գան»։ Սերունդների կապվածությունն ավելի քան ընկծված է Հակոբյանների, իսկ այժմ, երբ արդեն չկան մեծերը, երիտասարդ Ջավադի ընտանիքում։ Միայն խոսքով չէ, գործով են դաստիարակում Ջավադն ու Արմինեն, մանկավարժ ամուսինները ոչ միայն ընտանիքում, այլև դպրոցում։ Երիտասարդ մանկավարժները հատկապես դպրոցում տարբերություն չեն դնում երեխաների միջև։ Դաստիարակությունն է նրանց առաջին առաքելությունը։ Եթե հետագայում հնարավոր է կրթության ոլորտի բաց թողումները ինչ-որ ձևով, թեկուզ և ինքնակրթություն ամբլրացնել, դաստիարակության պակասը թող ներվի, գրեթե անհնարին է կարգի բերել, իսկ արժեքներով դաստիարակված անհատը չի ձախողվի կյանքի ոչ մի հանգամանքում։ Երևի նաև ճիշտ դաստիարակության պակասից է, որ շատ դժվարություններ հաղթահարվում են ելք ընտրելով հայրենիքի ցերացումը տաքու կանկյան փնտրտուքներով։ Երիտասարդին ծննդավայրում պահելու նպատակով իր առաջարկություններն ունի Ջավատ Հակոբյանը։ Նվազագույն պայմանների ստեղծումը երիտասարդի համար մեկնարկ կլինի ապագան կառուցել ինքնուրույն և վստահաբար։ Ջավադն ու Արմինեն իրենց աղջիկներին այդ ոգով էլ դաստիարակում և սովորեցնում են. չվախենալ դժվարություններից, լինել նախաձեռնող, կյանքի կոչել լավագույն և իրատեսական մտահղացումները։ Ընտանիքում երբեմն արդեն հաշվի են առնում Արփի ու Անիի առաջարկությունները, նախ, որպեսզի երեխաները ոգևորվեն, ապա չբարդութավորվեն և ընկալեն, որ մի փոքր սխալվելու դեպքում կտուժեն նաև ընտանիքի մյուս անդամները, և վերջապես սովորեն սեփական սխալների վրա սրտապնդվեն ու ավելի համարձակ որոշումներ կայացնեն։ Բարեկամներ, Ջավադի և Արմինեի ընտանիքին մասամբ ցանոթացել ենք մեր նախորդ թողարկմանը, ի դեպ ասել, որ ինչպես սովորաբար, այնպես էլ Ջավադի և Արմինեի դեպքում մեր զրույցն ավելի ստացվեց ձայնագրությունից հետո։ Ընտանեկան գաղտնիքներ էլ բացահայտեց Ջավադը, որին կարծում եմ իր համաձայնությամբ կանդրադառնանք մեկ այլ առիթով, մեկ այլ եթերաժամի։ Իսկ այժմ նորից տեղափոխվենք Հակոբյանների ընտանիք, նորովի մեկնաբանելու կառույցի հիմքի ամրության գաղտնիքները։ Նորից տեղափոխվենք ընտանիք, ընտանիքում վեճեր կան, ինձ թվում է դուք իրար հասկանում եք նույնիսկ հայացքից, դիմախաղից։ Նույնիսկ ինձ չեմ ների երբեք, եթե ասենք ինքը ճիշտ է չի ասում երկրորդ անգամ նույն խոսքը, երկրորդ անգամ նույն խոսքը ասում ամենակ պարապմունքի ժամանակ, նույնիսկ մինչև 10 անգամ, բայց չէ, ես գիտեմ իր բնավորությունը, ինչն է սիրում, ինչ չի սիրում, հայացքի նայելը պետք չէ ինքը ինձ ասի, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի։ Ճիշտ ասած, ընտանիքում տա մի ամբողջություն է, ճիշտ է, մենք հայ ենք, հայոց ոճախում միշտ էլ տղամարդը ընտանիքի գլուխն է, բայց մենք մահմեդական չենք, էլի, որ կինը լինի որպես ստրուկ կամ երկու երկրորդ կարգի։ Ոչ, ընտանիքում պիտի լինի փոխադարձ հարգանք, փոխմբռնում, որովհետև այդ ամենը տեսնում են երեխաները։ Ասում են, աղջիկը մոր դեմքն է, տղան հոր կամ քեռու։ Պետք է այնպես անել, որ հետո քո երեխաների դեմքը պարզ լինի։ Այո, որպեսզի հետո քո երեխաների ընտանիքը տեսնելով չասես, այ մեղքը ստեղ ո՞րն է, որտեղ եմ թերացել եւ այնուտեւ ճիշտ ապրելաձևը դա ամենամեծ դաստիարակիչն է։ Իսկ մասնագիտական հարցում, օրինակ Ջավադ, երբևէ ասում եք Արմինե, պատրաստ է վաղվա կոնսպեկտը, կամ Արմինե դուք ասեք Ջավադ, պատրաստ է վաղվա կոնսպեկտը։ Ճիշտ ասած, մենք երկուսս էլ ունենք մեծ պատասխանատվություն, ես երբեք չեմ պահանջի, ոչ էլ ինքը կպահանջի, որովհետև դրանով ինչ որտեղ նաև վիրավորական է, ասենք նշանակումա չես վստահում, բայց այդ կոնսպեկտ ասածին ես շատ մեծ տեղ չեմ տալիս։ Ճիշտ է, գրում ենք, այսօր ժամանակի պահանջա, չգիտեմ, բայց օրինակի համար եմ ասում։ Դա մտնում ես դասարան, դու պլանավորել ես այսպես, հիմա մի աշակերտ ասում է, այսիս խնդիրը ես չեմ հասկացել, դու ասելու ես, այս իմ կոնսպեկտը ստեղ, ոչ, դու ամեն դաս, ինչպես մեր ընկեր Հարապետյանը նշում, ամեն դասի մուտքը պիտի տարբերվի նախորդից։ Դու ուղեղում արդեն պլանավորել ես ինչ պիտի անես, ինչի՞ պետք է սկսես, էսա։ Թե չէ, ձևական այսօր շատերը ձևական գրում են, ցույց տան, որ հես կոսպեկտ եմ գրել, բայց մի ուրիշ բայց։ Ասել կուզեմ, հետաքրքրվում եք արդյոք ձեր մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները ճիշտ օգտագործել։ Այո, գիտեք, մենք իմ մասնակցությանը կապված օտարալեզու հասկացությունը շատ կա, հատկապես մեր լատիներին հետ, քանի որ կենսաբանության լեզուն լատիներեն է եւ բժշկական բոլոր տերմինոլոգիան ինքը լատիներեն է, ես հարցով շատ աօգտում եւ դիկինես եւ իր գրականությունը, իսկ բժշկության տեսանկյունից չի զիջումից, քանի որ իր միատ նայած հերուստա հաղորդումը, որ նայում է, դա Ելենա Մալաշովայի Ժիզդորովը կամ Զդարովի հաղորդաշարն է, ուրիշ հերուստա շոու կամ էսիմ սերիալ մերյալ, մեր տանը այդպիսի ասկացյուն չկա, մեր եխիքներ չգիտեն, ինչ սերիալ է գնում եւ այլն եւ այլն։ Ջավատ, հավատացեք, յուրաքանչյուր կին, երբ արդեն նա մայր է, ձերք է բերում որոշակի բժշկական հմտություններ, գիտելիքներ։ Իսկ ընտանիքում երբևէ փորձել եք խոհանոցում օգնել Արմինեին կամ ստեղծել պայմաններ, որ պայմանեն հա խոհանոցում կա անհրաժեշտ պարագաներ, անհրաժեշտ պայմանների կան համով ուտեսներ պատրաստելու համար, շատ ուրախ եմ, որ դրանում չի զլանում, չի թերանում, ես միշտ գոհ եմ, բայց ես շատ հեռու եմ խոհանոցից, մենակ կարող եմ ճաշակել, մեկ էլ խորովածն եմ սիրում շատ անել։ Իսկ համով է Արմինեի ձերքը շատ հավանում եք նրա պատրաստածը։ Այո, եւ ինքը ճիշտ ասած միշտ իր խոսքն ասում է, ինչ որ պատրաստում, ասենք ինչ որ բաղադրատոմս է, մեկը իր այդ բաղադրատոմսի մեջ ինչ որ բան փոխվում է եւ գոհ։ Իսկ շարունակում եք հաջողյա խոսել, այնպես ինչպես ասենք միջև ամուսնանալը։ Երևի այո։ Եվ ինչպես եք ընդունում Արմինե։ Նորմալ։ Նես չէ, որ անում եմ հաջողյա խոսության համար, բայց աշխատում եմ ամեն անգամ մինորություն լինի, որպեսզի հանկարծ դժգոհություն չլինի։ Թեկուզ չարտահայտվել, դեմքից էլ չնկատեմ ոչ մի դժգոհություն, ոչ իր մոտ, ոչ երեխեքի մոտ։ Ինչն է ընտանիքի ամրության հիմքը, ինչն է առանց որի անհնարին է ընտանիքը գոյատևի և արժանապատիվ գոյատևի։ Ամեն ինչ պետք է լինի պարզ, իրար ամեն րոպե հասկանալ, որպեսզի երկուսը սխփենք նույն մեխին, այլ ոչ թե մեկը մի ուղղությամբ մտածի, մյուսը մի այլ տարբերակ ընտրի եւ այլն։ Չէ, մինչեւ անում ենք, որ վերջնական նույն հասկացությունը, նույն միտքը լինի։ Ինչ գործեր ունենք միասին, ընդհանուր հայտարարի կանք, այո, անպայման։ Իհարկե ամեն ինչ սկսում է սիրուց, ընտանիքի հիմքը դա սերն է, բայց պետք է պահել մինչև վերջ, պետք է գերն նպատակ ընդունել ընտանիք հասկացությունը, որի հիմքերը պիտի լինեն ամուր, եւ վստահել միմյանց ընտանիքում, սիրել, հարգել կարծիքը միմյանց, բայց իհարկե վերջում պետք է ամեն ինչ պարզ լինի, եւ ինձ թվում է, թե գաղտնիքներ չպիտի լինեն, չնայած ասում են ամեն մարդ իր գաղտնիքն է, ոչ, ընտանիքում կին տղամարդ ինչ գաղտնիքների, հա, կան հարցեր տղամարդկային, որ դա տնից դուրս է, դա դրան հետ ընդհանրապես կապ չունի, բայց որպես ընտանիք այդ գաղտնիքներ չպիտի լինեն, եւ ճիշտ ապրել ամենակարևորը։ Իսկ երեխաների խոսքը տեղ ունի ընտանիքում, այսինքն հնարավոր է, որ երեխաները երբեմն ինչ որ բան են արտահայտում եւ այդ արտահայտության մեջ հենց ճշմարտությունն է, որը ապագայում հաշվի է քառնում։ Այո, Մեր տան հիմնական խոսքը իհարկե հայրիկին է, ինչ ասում այն էլ պետք է լինի։ Նույնիսկ ես ինձ երբեմն զգում եմ ոչ թե կնոջ դերում, այլ մեծ երեխա որպես, ինչ ասում է, պետք է այնպես էլ հնազանդ լսենք, կատարենք, բայց մեր մեծ աղջիկը այնպեսի բնավորություն ունի, այն ինչի հետ ինքը համաձայն է լինում, երբեմն վերջում ստացվում է, որ իր կարծիքը ամենաճիշտն է, քան թե մերը։ Հետևաբար իրենք երբեմն լսում։ Կարևորը որ լսեք երեխային, որովհետև եթե երեխան ճիշտ է արտահայտվում, ինչ կապ ունի ճիշտ արտահայտվողն ով է, կարևորը ճիշտն է։ Ճիշտ ասած, կան հարցեր, իհարկե ոչ բոլոր հարցերում, բայց այն հարցերը, որոնք երեխայի ականջին լսելի է, այդ հարցերը քննարկում ենք միասին, ինչպես երբեմն նաև սեղանի շուրջ, եւ իհարկե շատ հետաքրքիր մտքեր են ասում, նույնիսկ զարմանում ես, որ ինչու ինքը այսպեսի մտածողություն, ես հարցի շուրջ ես ընդհանրապես չեմ մտածել, որ կարող է այսպես նիկամիջև, սա շատ ճիշտ է, ճիշտ է, բայց ոչ այնքան անել, որ երեխան արդեն ինքը իրավունք վերապահի, ամենի չի խառնի, պետք է այս ամենը լինի չափի մեջ, եւ դու դրանով երեխայի եսը կվիրավորես, եթե նրան չլսես, նույնիսկ եթե այնպեսի բան ասում, որ չի համապատասխանում քո մտածածին եւ ոչ միայն չի համապատասխանում, այլ ճիշտ չէ, պետք է թույլ տա լսը, և դրանով երեխան չի վիրավորվի եւ ինքը փորձում է կայանալ։ Իսկ եթե դու այն գլխից չթույլատրես ինքը արտահայտվի, կյանքում ինքը կարող է միշտ ընկճված լինի եւ նրա մոտ արդեն բնավորություն ձևավորվի, այո, հետագայում բարդությունների առաջ կան։ Իմ յանքի գարունես, երկրիս աղյուրես, սրտիս մեջ միակնես իմսը։ Հոգուս վարջերակնես, իմանը մարգրա Սեսիմս երկերով գերում ես նազերով այնում ես ինձ ամար մի հուր ես ինձ սեր արևի ջեմ շով ես ծաղկի անուշ բույն ես ինձ ամար երազ ես ինձ սեր Եթե երազ ես թող մնամ անուշներում Եթե երազ չես թող պարվեմ կեզ ու սիրեմ Անհակալոտս թող արնեմ խոջեր մամպյուրից Հարված ու լուր մնամ, չհերանամ կուկսկից Եթե երասս թող մնամ անուշ գերումի Եթե երաս չս թող պարվեմ կեսուս սիրեմի Հակարոտ ստող արնեմ խջեր մամպյուրից, հարված ու լուր մնամ, չհերանամ ուղսկից։ Առագասնը եթերում, բարեկամներ, թողարկումը շարունակում ենք ընտանիքի թեմայով։ Գիտեք, որ աշխարի ամենամեծ ընտանիքն ապրում է հնդկական Բակթվանգ գյուղում։ Հնդկաստանի Միզորամ արևելյան նահանգի Բակթվանգ գյուղի բնակիչ Զիոնա Չանան ճանաչվել է աշխարի ամենամեծ ընտանիքի հայրը։ 67-ամյա հանդիկն ունի 39 կին, 94 երեխա, 33 թոռ և 14 հարս։ Ընտանիքում գրեթե ռազմական կարգապահություն է, ավակ կանայք կատարում են տան աշխատանքները, մաքրում են տունը, արթուկում և ուտելիք են պատրաստում։ Ամեն օր ընթրիկ պատրաստելու նպատակով նրանք մորթում են 30 հավ, մաքրում 60 կիլոգրամ կարտոֆիլ և մոտ 100 կիլոգրամ բրինձ են եփում։ Չնայած մշտական դժվարություններին, Զիոնան իր կանանց երկնային պարգև է համարում և ամենայն պատասխանատվությամբ է մոտենում ամենամեծ ընտանիքի հոր պարտականություններին։ Ընտանիքը բնակվում է 4 հարկանի 100 սենյականոց բնակարանում։ Կանայք իրենց հերթին Չանային համարում են ամենագեղեցիկ տղամարդը։ Վերջինս մտադիր չէ կանգ առնել ձեռքբերվածի վրա և նոր կանայք է փնտրում։ Բարեկամներ, բարեբախտաբար Հայաստանում չունենք այդպիսի ընտանիքներ։ Հայերի ամենաբազմանդամ ընտանիքը չի գերազանցում 15 հոգին, իսկ հայկական ամենակենսունակ մախտանքներից մեկը հնչում է այսպես. 7-ը որդով սեղան նստես։ Համաձայնենք, 7-ը որդով սեղան նստելը նույնպես ցանկալի է, եթե իհարկե ամեն ընտանիքում առնվազն 7 որդի ծնվեն։ Առագաստի նվիրական մախտանքն է օրվա մեր զրուցակիցների Ջավադի եւ Արմինեի հարկում մի օր հյուրընկալվել 7 որդով սեղանի շուրջ։ Բարեկամներ, իսկ Արագաստի օրվա թողարկման վերջին հատվածում ներկայացնենք հայկական ընտանիքի փոքրիկ վկայություն, որտեղ բնակվում է հեղինակը, կենսուրախ մի պարմանուհի։ Չզարմանաք, բայց իմ ընտանիքը մի փոքրիկ պետություն է պետության ներսում։ Չեմ ստի, եթե ասեմ, որ նման ընտանիքներ Հայաստանում շատ քիչ են, իսկ եթե կան, ապա միայն գյուղերում։ Այս դժվար եւ բարդ աշխարհում մենք ապրում ենք մեկ հարկի տակ 15 հոգով։ Մեր պետության նախագահը տատիկս է, ում կոչում ենք Այա Բարբարային բառով, որը նշանակում է մայր։ Տատիկս նաեւ ֆինանսների նախարարն է, ինչպես սիրում ենք կատակով ասել, տան փողերը գտնվում են Այայի շվեյցարական բանկում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր պետությունն ապրում է տնտեսական ճգնաժամ, ինչպես Հայաստանը կամ ամբողջ աշխարհը։ Մեր ընտանեկան բյուջեն նույնպես ճեղքվածք է տվել։ Մի քանի օր առաջ տատիկս գումարեց արտահերց ժողով։ Օրակարգում դրված էր մեր ունեցած ամբողջ հողերը մշակելու հարցը։ Միաձայն ընդունվեց այդ առաջարկը։ Չէ՞ որ եթե բերքը շատ լինի, դա ահագին օգնություն կլինի մեր ընտանիքին։ Մենք մեր ստացած բերքը չենք վաճառում, մեզ հազիվ է հերիքում։ Հիմա կմտածեք, թե ես ինչու եմ այսպիսի թեմաներից խոսում, սակայն ինչու չան հանգստանամ, չէ որ կյանքը հիմա շատ դժվար է։ Օրինակ, իմ ընտանիքում 6 մարդ չի աշխատում, իսկ եթե աշխատատեղ լիներ եւ աշխատային, ապա կյանքը հիանալի կլիներ։ Հիմա փորձեմ խոսել ուրախ բաների մասին։ Կներեք, մոռացա ներկայացնել իմ ընտանիքի անդամներին։ Ինչպես նշեցի, տանն ապրում ենք 15 հոգով։ Ես ունեմ տատիկ, պապիկ, 3 հայր, 3 մայր եւ 3 եղբայր ու 3 քույր։ Չզարմանաք, հայրեր, մայրեր բարերից, բայց ինձ համար տարբերություն չկա հայրսը, թե հոր եղբայրս, մայրս, թե հոր եղբորս կինը։ Փոքր ժամանակ ես կարծում էի, թե մայրիկներս 3 քույրեր են, դե հայրիկներս եղբայրներ են, դա գիտեի։ Երբ առաջին անգամ իմացա, որ նրանք հարազատ քույրեր չեն, շատ զարմացա, եւ նրանք երեխաների միջև նույնիսկ տարբերություն չեն դնում։ Ինչպես նշեցին, նախարական բոլորաթորները պատկանում են տատիկիս, պապիկս ընդդիմադիր դաշտում է, հաճախ ձգտում են նախարական որևէ աթոռի, այդ ժամանակ նրա հետ կոալիցիա են կազմում հարսները, բայց այդ խռովությունները շատ կարճ ժամանակում ճնշվում են։ Սա իհարկե կատակի ձևով, բայց մենք բոլորը շատ հարցերում սիրում ենք և տատիկիս, և պապիկիս։ Մեր ընտանիքը նման է մեղվափեթակի, որտեղ ամեն մեկը գիտի իր գործը, յուրաքանչյուրը մեր տանն անցնում է տոնի նման։ Ապրում ենք շատ համերաշխ և սիրում ենք միմյանց, և կարծում եմ, որ դա է մեր երջանկության բանալին։ Չեմ կարող խոսքերով նկարագրել մեր ընտանիքում տիրող հիանալի մթնոլորտը, պետք է մի քանի ժամ հյուրընկալվել մեր տանը, որպեսզի հասկանաք ինձ։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 2-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Ջավադ և Արմինե Հակոբյանները Ճարտար քաղաքից։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։